50 χρόνια Beatles από την εισβολή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, σαν σήμερα ακριβώς πριν 50 χρόνια. Και παρουσιάζουμε 50 από τα σημαντικότερα τραγούδια, όχι μόνο για τους Beatles, 50 από τα σημαντικότερα τραγούδια του αιώνα, όπου άλλαξαν και την πορεία της μουσικής. Έχουμε μείνει στο νούμερο 20. Οι εκπομπές που έχουν μεταδοθεί για όσους δεν μας έχουν ακούσει υπάρχουν μέσα στο site του Βήμα FM. Η εκπομπή μεταδίδεται και το βράδυ στις 2 με 4 για όσους δεν το γνωρίζουν. Και βέβαια αν μπείτε θα βρείτε το αρχείο του στο Βήμα FM και θα βρείτε τις εκπομπές που σας ενδιαφέρουν. Επίσης η λίστα με τα βίντεο κλιπ, δεν υπήρχαν, το είπα και άλλη φορά, ό,τι μπορεί να υπάρξει και ό,τι έχουν μαζέψει, δημοσιεύεται στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5. Να προχωρήσουμε γιατί έχω πολλά να πω για το πρώτο τραγούδι. Λέγεται From Me to You. Είναι στο νούμερο 20. Ένα σημαντικό τραγούδι στην πρώτη περίοδο των Beatles που κυκλοφόρησε στην Αγγλία τον Απρίλιο του 63, σε 11 Απριλίου του 63 και μέσα σε 2 εβδομάδες πήγε νούμερο 1 στην Βρετανία όπου έμεινε για 5 εβδομάδες. Εκείνη την εποχή τα τραγούδια που έπιαναν στη μία χώρα δεν γινόντουσαν αμέσως επιτυχία στην άλλη. Τα μίντια δεν ήταν έτσι, ούτε τα ίντερνετ υπήρχαν, ούτε οι τηλεοράσεις. Δηλαδή ήταν άλλη χώρα από εκεί και άλλες χώρες από εδώ. Πόσοι ταξίδευαν εκείνα τα χρόνια με το αεροπλάνο από την Ευρώπη στην Αμερική, εντάξει, μόνο αυτοί που είχαν χρήματα και πόσα άλλο και η επικοινωνία δεν ήταν το ίδιο. Έτσι λοιπόν το τραγούδι αυτό δεν έγινε επιτυχία αρχικά στην Αμερική. Όταν το κυκλοφόρησε η εταιρεία VJ που είχε τα δικαιώματα, το κυκλοφόρησε και κάπου εκεί τον Ιούνιο του 63 και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε γι' αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πότε ήταν αυτό, τον Απρίλιο του 63, γίνεται μια μεγάλη συναυλία στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, το 63 τον Απρίλιο, που λεγόταν Swinging Sound of 1963, όπου συμμετείχαν πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες Αμερικανοί κυρίως, με επικεφαλής τον Del Shannon. Ο Del Shannon είναι από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς τραγουδιστές αυτής της περίοδου και αγαπημένος και έχει επηρεάσει και τον Bruce Springsteen μεταξύ άλλων και αγαπημένος και των Beatles. Έτσι λοιπόν πάει ο Del Shannon και ρωτάει τον Lennon αν μπορούσε να ηχογραφήσει αυτό στο From Me to You. Ο Lennon στην αρχή του είπε και βέβαια να το ηχογραφήσεις, χάρηκε που ήθελε το ίδανμά του να πει το τραγούδι του. Μετά το σκέφτηκε και είπε ότι έτσι μας κόβει τη φορά που θα είχαμε να το κυκλοφορήσουμε εμείς στην Αμερική. Εν πάση περιπτώσει, το κυκλοφορεί ο Del Shannon, το ηχογραφεί και το κυκλοφορεί σε μια πολύ καλή εκτέλεση. Αλλά δεν έγινε επιτυχία ούτε με τον Del Shannon στην Αμερική το καλοκαίρι του 63 είμαστε ακόμα. Έμεινε μόνο μέχρι το νούμερο 77. Είναι μία από τις πρώτες διασκευές τραγουδιού των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από τους Beatles. Αυτός είναι που έχει κάνει την πρώτη, δηλαδή ο Del Shannon. Έτσι το τραγούδι, η VJ που τους είχε, ξανακυκλοφορεί το τραγούδι τον Αύγουστο του 63 και πάλι δεν κάνουν τίποτα οι Beatles. Έχουμε όλα τα γεγονότα τον Ιανουάριο του 64 που οδηγούν την εισβολή των Beatles με το I want to hold your hand αρχικά και το She loves you, ή μάλλον το From Me to You που θα ακούσουμε τώρα, κυκλοφόρησε λίγο αργότερα και έγινε επιτυχία στην Αμερική. Το τραγούδι αυτό μαζί με το She loves you, γι' αυτό είπα το She loves you πριν, είναι το σήμα κατά τεθέν αυτού που λέγαμε ο ήχος των Beatles, αυτή η Beatlemania. Keep you satisfied. There's anything και η φυσαρμόνικα ήταν κάτι πρωτόγνωρο, που παίζει ο George Martin, From Me to You, στο νούμερο 20. Και βέβαια σας θυμίζω ότι υπάρχει αφιέρωμα που έχουμε κάνει στο George Martin, αν ψάξετε τις εκπομπές εδώ στο Βήμα FM, πριν από δύο μήνες, στον πέμπτο Beatle. Πάμε τώρα στο νούμερο 19 για ένα τραγούδι που λέγεται The Night Before. Αν το προηγούμενο ανήκει συνθετικά και στους δύο, 50% ο ένας και 50% ο άλλος, αυτό το The Night Before είναι 100% σύνδεση του McCartney. Το τραγούδι το λέει ο McCartney και κάνουν φωνητικά ο Lennon με τον George Harrison. Επίσης το τραγούδι αυτό είναι από την ταινία Help των Beatles, το δεύτερο φιλμ. Ο McCartney το παρουσίασε μετά από δεκαετίες για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, στις 15 Ιουλίου του 2011, δηλαδή σχετικά πρόσφατα. Δεν το είχε παίξει ποτέ στις δικές του εμφανίσεις με τους Wings. Σε ένα κονσέρτο που είχε δώσει στο Yankee Stadium της Νέας Υόρκης. The Night Before. The Night Before, στο νούμερο 19 στη λίστα μας με τα 50 σημαντικά τραγούδια των Beatles, από την ταινία και το άλμπουμ Help, 100% τραγούδι του Paul McCartney. Στο 18 είναι ένα τραγούδι 100% γραμμένο από τον Lennon και το περίφημο άλμπουμ Revolver. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο, στο τηλεφωνικό κέντρο Φούλα Βαρδάκη και το τηλέφωνο 211-365-9995. Μηνύματα Βήμα FM και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54010. Μπορεί το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, Tomorrow Never Knows, από το Revolver, να είναι το τελευταίο track στο άλμπουμ και στη δεύτερη πλευρά και στο CD που κυκλοφόρησε αργότερα, στο στούντιο του 1966, στο στούντιο άλμπουμ των Beatles του 1966 Revolver. Όμως ο John Lennon το είχε γράψει από τα πρώτα που έγραψε για το άλμπουμ αυτό. Ο Λένο λέει ότι αυτό είναι πραγματικά το πρώτο μου ψυχεδελικό τραγούδι, είχε πει στο περιοδικό Hit Parader το 1972 τον Απρίλιο. Έτσι είχε πει τότε ο Λένον. Επίσης είχε πει σε άλλη του συνέντευξη ότι το τραγούδι αυτό το εμπνεύστηκε από τον Timothy Leary και Richard Albert και το δικό τους concept The Psychedelic Experience. Επίσης, ο Paul McCartney είχε πει σε άλλη συνέντευξη, ακριβώς θα σας διαβάσω πώς είχε πει στο Playboy το 1984 στη συνέντευξή του, «That was an LSD song, probably the only one». Το μοναδικό λοιπόν, υπό την επίρρεια. Επίσης, ο George Martin είπε για αυτό το τραγούδι ότι τις είχα δώσει εργασία στο σπίτι και στους τέσσερις Beatles να πάνε να πειραματιστούν με διάφορα ό,τι μπορούν και να τα φέρουν την επόμενη μέρα στο στούντιο. Να τα συζητάμε και να δούμε τι θα βάλουμε. Επίσης, ο Μάρτιν είπε ότι ο Λένον ήθελε να ακούγεται σε αυτό το τραγούδι όπως ο Δαλάη Λάμα στην κορφή του βουνού εκεί στο Θιβέτ. Είναι άφθαστη για μία ακόμη φορά από τους πρώτους στην εποχή της ψυχεδέλεια. Όλα τα έκαναν αυτοί τότε. Λοιπόν, Tomorrow Never Knows από το Revolver, πριν από το Sgt. Peppers. Τώρα πάμε σε ένα εντελώς άλλο τραγούδι, διαφορετικό, που έχει γνωρίσει πάνω από 500 διαφορετικές ερμηνείες. Οι περισσότερες είναι από τον χώρο της jazz και των crooners, γιατί θα καταλάβετε ποιο τραγούδι είναι όταν το ακούσετε. Είναι ένα τραγούδι 65% στο McCartney και 35% στο Lennon, και οι δύο μαζί βασικά το έγραψαν. Το τραγούδι λέγεται And I Love Her και είναι στο νούμερο 17. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her, She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. «And I Love Her» που ακούσαμε ήταν το πέμπτο τραγούδι στο τρίτο άλμπουμ «A Hard Day's Night» που κυκλοφόρησε στις 20 Ιουλίου στην Αμερική του 1964. Μιλάμε τρίτο άλμπουμ για την Αμερική, 1964. Ήταν μαζί με το κομμάτι που επίσης είναι πολύ καλό, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα μέσα στα 50, «If I Fell» των Beatles. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο, σε Capitol, στις 10 Ιουλίου του 1964. Τώρα περνάμε σε ένα άλλο τραγούδι των Beatles, περίπου στο ίδιο χρώμα, στον ίδιο ήχο περίπου. Ο Λένον έχει πει γι' αυτό στην συνέντευξή του στο Playboy το Σεπτέμβριο του 80. Είπαμε ότι η συνέντευξη αυτή δόθηκε λίγους μήνες πριν την δολοφονία του. Το All My Loving που θα ακούσουμε είναι τραγούδι του Paul. Και πρέπει να το παραδεχτώ ότι είναι ένα damn good piece of work. Ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι. Αλλά και εγώ, λέει, είμαι πολύ καλός στην κιθάρα που παίζω στο τραγούδι αυτό. Ένα τραγούδι, λοιπόν, που λέγεται All My Loving από το άλμπουμ του 1963 With the Beatles. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I miss you. Pretend that I'm missing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Thank you. Αυτό ήταν λοιπόν το All My Lovin', που και το All My Lovin' έχει γνωρίσει πάρα πολλές εκτελέσεις. Θα σταθώ σε μία που έγινε το 2004 από την Amy Winehouse. Το είχε παρουσιάσει η Amy Winehouse στην εμφάνισή της στο φεστιβάλ του Glastonbury το 2004. Το τραγούδι, όπως είπαμε, είναι του Paul McCartney και πάντα σε όλα αυτά είναι παραγωγός ο George Martin. Να μην το ξεχνάμε, εκτός από κάποια που έγιναν στο τέλος, όπου ο παραγωγός είναι ο Phil Spector και που ήταν ένα από τα ζητήματα που είχε φέρει τους δύο, Lennon και McCartney, σε μία διαμάχη τότε. Και που ο McCartney μετά άλλαξε την παραγωγή του συγκεκριμένου άλμπουμ και την έκανε ο ίδιος μετά από χρόνια. Αυτά για να πάμε στις ειδήσεις και να συνεχίσουμε μετά με ένα τραγούδι που είναι 100% του Lennon. Το επόμενο που θα ακούσουμε τραγούδι, στο νούμερο 15, είναι το I Feel Fine. Είναι τραγούδι που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1964. Στην Βρετανία ήταν το 8ο κατά σειρά single των Beatles. Δηλαδή ένα τραγούδι στις 45 στροφές βινιλίου, γιατί η καινούργια γενιά των παιδιών δεν ξέρει τι είπα να πει single, αφού δεν υπάρχουν πια τα single. Λοιπόν, 45 στροφές βινιλίου. Ο Lennon λέει ότι το έγραψα κατά τη διάρκεια που ηχογραφήσαμε στο στούντιο το 8 Days a Week. Ο McCartney λέει ότι τα drums σε αυτό το τραγούδι έχουν εμπνευστεί από το What Did I Say to Ray Charles. Και επίσης αυτό το τραγούδι, ο Lennon επίσης λέει ότι είμαι περήφανος ότι οι Beatles είναι το πρώτο συγκρότημα που χρησιμοποίησε feedback στην κιθάρα σε αυτή την ηχογράφηση. Είμαστε οι πρώτοι που το κάναμε αυτό, και πράγματι δεν είναι μόνο αυτό. Ο Lennon ήταν φανατικός της τεχνολογίας, της τότε τεχνολογίας. Βέβαια, όπως και τότε υπήρχαν καινούργια που έβγαιναν, όπως και τώρα, καινούργια πράγματα στην τεχνολογία. Έτσι λοιπόν ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν το feedback στην ηχογράφηση βινιλίου σε αυτό το τραγούδι, ενώ στις συναυλίες την ίδια εποχή έπαιζαν έτσι και οι Kings και οι Who, αλλά οι Beatles ήταν οι πρώτοι. Ακούστε το για να καταλάβετε τι σημαίνει I Feel Fine. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling all the world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know she said so. She's in love with me and I feel fine. Αυτό λοιπόν ήταν το I Feel Fine, μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες των Beatles σε δίσκο 45 στροφών. Στο νούμερο 14, ένα τραγούδι που είναι από αυτά που έγραψαν μαζί. Δηλαδή κάθισαν μαζί και έγραψαν το τραγούδι που είναι το We Can Work It Out και κυκλοφόρησε το 1965 σαν double A-side. Τι σημαίνει αυτό? Ο δίσκος των 45 στροφών είχε δύο επιτυχίες, όπως είχε συμβεί και με άλλα τραγούδια των Beatles. Ήταν ένα από τα λίγα ονόματα που έκαναν κάτι τέτοιο, ενώ θα μπορούσαν να κάνουν δύο διαφορετικούς δίσκους 45 στροφών. Είχαν όμως τόσο πολλά τραγούδια που τα κυκλοφορούσαν για να προλαβαίνουν να βγάζουν το ένα τραγούδι μετά το άλλο. Δηλαδή η κυκλοφορία αυτών των τραγουδιών και των άλλων συγκροτημάτων γινόταν σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα από ό,τι γίνεται τώρα. Ήταν λοιπόν στο δίσκο 45 στροφών μαζί με το άλλο πολύ καλό τραγούδι, Day Tripper. Και τα δύο τραγούδια είναι κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του Rubber Soul και όλα τα τραγούδια αυτά που παίζουμε τώρα ήταν και μέρος των τραγουδιών που έπαιζαν στις συναυλίες τους εκείνη την εποχή μέχρι το 1966. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα το We Can Work It Out. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way. Run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. Chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime. Chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Και τώρα φτάνουμε σε ένα από τα αριστουργήματα των Beatles. Είναι σύνδεση του McCartney στο νούμερο 13. Τι να πρωτοπεί κανείς για την ιστορία του τραγουδιού Eleanor Rigby. Πάρα πολλά. Θα πρέπει να μιλάμε για ώρες, αλλά υπάρχει και ο χρόνος που πρέπει να συμπληρώσουμε τα τραγούδια μέχρι αύριο. Ο Λένον είπε ότι η Jane Asher, για την οποία τους στίχους του προηγούμενου τραγουδιού τους απευθυνεί στην Jane Asher, τη φίλη του, ο Paul McCartney, ήταν αυτή που έβαλε τον McCartney στη μουσική του Vivaldi και έτσι λοιπόν ήταν ιδέα του McCartney, λέει ο Λένον, να χρησιμοποιήσουμε τα βιολιά κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης. Αυτό είναι ένα κλασικό κομμάτι, θα λέγαμε, όπου θα πρέπει να σταθώ σε μία εκτέλεση την οποία και ο Λένον θεωρεί ότι είναι μία από τις καλύτερες που έχουν γίνει σε τραγούδια τους. Η εκτέλεση του Ray Charles που πρέπει κάποια στιγμή να την ακούσετε στο Eleanor Rigby. Το τραγούδι λοιπόν αυτό ηχογραφήθηκε το 1966, κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 66, ακούστηκε πάρα πολύ και είναι ένα από τα κλασικά κομμάτια των Beatles με δεκάδες επίσης ερμηνείες. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream. at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Το Eleanor Rigby, ανεβάζουμε τη λίστα αμέσως μόλις μεταδίδουμε τα τραγούδια και στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5. Να λοιπόν και ένα τραγούδι του Harrison, αλλά δεν είναι το τελευταίο. Το αριστούργημα του Harrison είναι μέσα στις 5 πρώτες θέσεις, θα το ακούσουμε αύριο. While My Guitar Gently Weeps, 100% τραγούδι του George Harrison. Ένα απίθανο τραγούδι όπου συμμετέχει και ο Eric Clapton στο τραγούδι αυτό, παίζοντας Gibson Les Paul, χωρίς όμως να αναγράφεται στα credits του δίσκου τότε. Ο McCartney παίζει μπάσο, πιάνο και φωνητικά, ο Lennon ακουστική κιθάρα, όργανο και φωνητικά, ο Harrison ακουστική κιθάρα, τραγούδι και ο Ringo Starr drums και διάφορα άλλα ταμπουρίνα μέσα στο κομμάτι αυτό. Επειδή είναι μεγάλο και θέλω να ακούσουμε και το νούμερο 11, ακούστε την εξέλιξη σε αυτό το εξαιρετικό τραγούδι του Harrison με τους Beatles, While My Guitar Gently Weeps. Surely be learning. 12, While My Guitar Gently Weeps. Και πάμε στο 11, που είναι ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια για τους fans των Beatles, όπου μαζί με το Strawberry Fields Forever και το A Day in a Life το θεωρούν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια μεταξύ των οπαδών των Beatles σε διάφορα δημοψηφίσματα που έχουν γίνει. Αύριο θα ακουστούν και τα δύο άλλα που ανέφερα. Let It Be είναι το τραγούδι των Beatles από το μόνιμο άλμπουμ του 1970. Ένα τραγούδι που έκανε την υψηλότερη είσοδο στο αμερικάνικο chart, στο νούμερο 6 κατευθείαν, τότε ήταν φαινόμενο αυτό. Ο Paul McCartney, που έχει γράψει και τραγουδά το τραγούδι, παίζουν όλοι τους μέσα στην ηχογράφηση, ήταν τότε που ανακοίνωσε και την αποχώρησή του και τη διάλυση από το συγκρότημα. Και το Let It Be, το άλμπουμ, και το τραγούδι The Long and Winding Road είναι και τα δύο κυκλοφόρησαν μετά την αναγγελία της διάλυσης των Beatles και την αποχώρηση του McCartney. Και αυτό το τραγούδι έχει πάρα πολλές εκτελέσεις, από τις περισσότερες εκτελέσεις που έχει γνωρίσει όχι μόνο τραγούδι των Beatles, γενικότερα τραγούδι, και ιδιαίτερα από μεγάλους καλλιτέχνες της soul και της μαύρης μουσικής, Aretha Franklin, η Joan Baez το έχει κάνει, που δεν είναι soul βέβαια, η Gladys Knight, ο Ray Charles, ο Joe Cocker, νούμερο 11, Let It Be, συνέχεια αύριο, γεια σας. Wake up to the sound of music, mother.